वायुमंडल की खोज। 17वां भाग, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही है और ऑक्सीजन बनाने के तरीके विकसित पौधों से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं शायद वहाँ था, कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वहाँ था। हरे पौधों अस्तित्व में नहीं आया था तो पृथ्वी के वातावरण में इस दिन को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के शामिल होगा। वास्तव में हम 1970 में हमारे रॉकेट जांच से पता है मंगल ग्रह के पतले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना है। यह संभवतः सबसे आसान किस्मों के अलावा हमारा समान जीवन के किसी भी तरह नहीं हो सकता। बता सकते हैं कि एक ही रास्ता है। वीनस एक ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के रूप में लगभग बड़ी है और लगभग उतना ही गुरुत्वीय खिंचाव है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के एक घने माहौल है। वीनस पृथ्वी से सूर्य के करीब है और इसलिए गर्म भी। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा सौदा कार्बोनेट के रूप में खनिजों के साथ संयुक्त है, पर शुक्र वायुमंडल में मौजूद है और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि किसी भी कार्बोनेट नीचे अधिक से अधिक गर्मी टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी रखती है, इसलिए वातावरण में और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वीनस को अधिक गर्म बनाती है। वीनस अधिक गर्म हो जाता है जिससे अधिक कार्बोनेट टूट जाते हैं। अंत में वीनस माहौल में लगभग 100 पृथ्वी के रूप में सघन रूप में बार और कार्बन डाइऑक्साइड विकसित हो जाती है। इस तरह के माहौल में वीनस सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है कि इतनी अधिक गर्मी रहती है। यह शुक्र है कि तुलना में सूर्य के करीब है जो बुध से भी ज़्यादा गर्म है, लेकिन जहाँ गर्मी पकड़ करने के लिए कोई माहौल नहीं है। जितना छोटा एक परमाणु या अणु होता है उतनी ही तेजी से एक खास तापमान पर चलता है और उतना ही मुश्किल एक गुरुत्वीय उसने लटकने तथा खींचने के लिए है। छोटे परमाणुओं हाइड्रोजन और हीलियम के हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों मूल रूप से गठन किया गया जिसमें से माल लगभग सभी हाइड्रोजन और हीलियम था। पृथ्वी और आसपास के ग्रहों को सूर्य के काफ़ी करीब का गठन किया ताकि वे हाइड्रोजन और हीलियम पर लटका बहुत गर्म थे। वे भारी की छोटी मात्रा के बाहर का गठन किया गया।